Книга пророка Агея. Розділ другий. Сьомого місяця, 21-го дня, надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правительові Юдеї, та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу. Хто зостався між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зоровавеле, кріпися, каже слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, сину Йоцадака, первосвященнику. Кріпись увесь народе краю, каже слово Господнє. До праці, я бо з вами, каже слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил. Ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею. Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото, каже слово Господа сил. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир, каже слово Господа сил. 24-го дня 9-го місяця 2-го року Дарія надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Спитай у священників про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і доторкнувсь полою до хліба чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали: ні. Тоді Агей спитав: а якби хтось нечистий через дотик до трупа доторкнувсь цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали: стане нечистим. І відповів Агей і мовив: отак воно і з цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в Господнім храмі, за весь той час прийде бувало хтось до купи, де мало б бути 20 мірок зерна, а в ній 10. Прийде до купи, щоб зачерпнути 5 десяток, а в ній 20. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, 9-го місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте, чи є зерно ще у коморі? Та й виноград, смоква, гранатина і маслина теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге. 24-го дня місяця. Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї. Я потрясу небом і землею, і переверну царські престоли, і знищу силу царств народів. Я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня, каже слово Господа сил, я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє, і ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже слово Господа сил.